نماز عشاء. مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد. قضای آسمان استی نو دیگرگون نخواهد شد. شبی مجنون به لیلی گفت کی محبوب بی همتا. تو را عاشق شود پیدا ولی مجنون نخواهد شده.